Labotex Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 sierpnia, minęła 11. Zapraszam na serwis Trójki. Ustawę ustanawiającą medal stulecia podpisał Andrzej Duda. Prezydent Krakowa odwołał wiceprezydent Elżbietę Kotelbę. Jej mąż był właścicielem firmy przygotowującej projekt osiedla w ramach programu Mieszkanie Plus. Do 91 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi na indonezyjskiej wyspie Lombok. Ustawę ustanawiającą medal stulecia odzyskanej niepodległości podpisał w Muzeum Narodowym w Krakowie prezydent. Medal nawiązuje do odznaczenia, które w 1928 roku ustanowiła Rada Ministrów 10 lat po odzyskaniu niepodległości. Taki sam cel przyświeca nam dzisiaj. My też chcemy, aby tym medalem mogły być dekorowane osoby zasłużone dla Rzeczypospolitej, dla budowania jej potencjału, dla odbudowywania i tworzeniu dzisiaj tego, co tak bardzo nam wszystkim jest potrzebne. Silnego, sprawnego, nowoczesnego polskiego państwa. Na srebrnym medalu są daty 1918-2018 i napis Polonia Rediviva, Polska odrodzona. Pozostajemy w Krakowie. Prezydent miasta Jacek Majchrowski odwołał wiceprezydent Elżbietę Koterbę. Firma, której właścicielami są syn i mąż Elżbiety Koterby, uczestniczyła w przygotowaniu zwycięskiego projektu osiedla Spacerowa. To osiedle budowane w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus, mówi rzeczniczka prezydenta Monika Chylaszek. Ponieważ pani prezydent wcześniej już w imieniu miasta prowadziła bardzo aktywnie rozmowy z inwestorem, prezydent uznał, że może tutaj zachodzić konflikt interesów. To znaczy w tej chwili pan prezydent nie może w żaden sposób wskazać, że interesy miasta były w zły sposób zabezpieczane, natomiast jego zdaniem nie powinno dochodzić do takich kontrowersji i podjął właśnie taką decyzję. Wiceprezydent Elżbieta Koterba jest teraz na dwutygodniowym urlopie poza Krakowem. Do 91 wzrosła liczba ofiar trzęsienia ziemi na indonezyjskiej wyspie Lombok. Główny wstrząs miał siłę 6,9 stopnia w skali Richtera. Z Lombok i okolicznych wysp ewakuowano turystów. To kolejne w ostatnich dniach trzęsienie w tym regionie. 29 lipca Lombok nawiedziło trzęsienie o sile 6,4 stopnia w skali Richtera. W opinii lokalnych służb bilans ofiar trzęsienia będzie wzrastał. Niedzielne trzęsienie odczuwalne było też na popularnej wśród turystów wyspie Bali, gdzie zginęły co najmniej dwie osoby. W ciągu kilkunastu godzin od wstrząsu głównego zanotowano ponad 100 wstrząsów wtórnych. Na Lombok zawaliło się lub zostało uszkodzonych kilka tysięcy budynków. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Na pierwszym po sejmowych wakacjach posiedzeniu Senatu posłowie zajmą się projektem ustawy o dopłatach do paliwa rolniczego, zapowiedział w Polskim Radiu 24 minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Dodał, że pieniądze na ten cel są już zabezpieczone. To jest zmniejszenie kosztów w gospodarstwie poprzez refundację części akcyzy. Praktycznie prawie całej, tam zostało 7 groszy jeszcze w litrze, które można by zwrócić może w przyszłym roku. Taką decyzję rząd podejmie. Natomiast to nie są dodatkowe dotacje do gospodarstwa czy jakieś tam wsparcie dochodów. Jest to zmniejszenie kosztów. Rolnicy za tym czekali, więc to będzie szybko. Dopłaty do paliwa rolniczego mają od przyszłego roku wzrosnąć z 86 do 100 litrów na hektar. Państwo ma przeznaczyć na ten cel łącznie 1,180 mln zł. Dwie plantacje konopi indyjskich zlikwidowała policja z Podlasia. Zabezpieczono 2000 krzewów, zatrzymano 3 osoby. Plantacje mieściły się na prywatnej posesji i leśnej działce, mówi Iwona Jurkiewicz z CBŚP. Na jednej z posesji funkcjonariusze znaleźli piwnicę, która była wyposażona w profesjonalny, kompletny sprzęt i środki do uprawy konopi indyjskich oraz ponad 100 krzewów konopi w różnej fazie wzrostu. Kolejnym miejscem, gdzie uprawiano konopie, była leśna działka położona również na terenie województwa podlaskiego. Tam policjanci zabezpieczyli 1840 sztuk krzewów konopi indyjskich. W prokuraturze w Białymstoku zatrzymanym postawiono zarzuty. To był serwis Trójki. O upałach możemy na chwilę zapomnieć. Na termometrach od 23 stopni w Olsztynie do 27 w Zielonej Górze i Wrocławiu. W Kielcach, Lublinie i Krakowie 25 stopni, w Katowicach, Opolu i Szczecinie 26. Za oknami większej części kraju słonecznie. Popada jedynie w Gdańsku, Bydgoszczy, Suwałkach, Toruniu i Zakopanem. Wiatr słaby, nad morzem porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co ja tu dla Państwa mam? Dobrą muzykę, to na pewno. Dobre słowo, też. I wreszcie mam dla Państwa prawdziwy skarb. Bilety na wyprzedaną już trasę Męskie Granie 2018. Zapraszam na dzisiejszą audycję w tonacji Trójki, w całości poświęconą tej trasie. Państwa prawie ulubiony konferansjer, Piotr Stelmach.

których żeś siedział. Wszystkie krzesła powyrzucam, na których żeś siedział. Wszystkie krzesła powyrzucam. Panieneczki śpiewają piosenkę dnia, tytuł piosenki Wyjrzyj Ino i przypomniał mi się zabawny dialog z polskiego filmu ze słowem Ino właśnie i wydaje mi się, że to było w serialu Daleko od szosy. Program trzeci i teraz w programie trzecim Oxford Drama. Oni też wystąpią 26 sierpnia na skwerze Kościuszki w Gdyni. Szósty sierpnia, skwer Kościuszki, Gdynia, Festiwal Lata z Radiem i podczas tego spotkanie między innymi z zespołem Oxford Jama. Teraz natomiast muzyka zespołu, do którego miałem i ciągle mam wielką słabość, zespół Beautiful South. They're trying to prove it won't fall out. And all the men are gargoyles dip long in Irish stout. The whole place is pickled. The people are pickles for sure. And no one knows that they've done more here than they ever would do in a jar. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone, anywhere alone. And everyone is blonde and everyone is beautiful. When blonde and beautiful are multiple, they become so dull and dutiful. And when faced with dull and dutiful, they fire red warning flares, battle cocky personality with red underwear. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone, anywhere alone. The whole place is pickled. The people are pickles for sure. And no one knows that they've done more here than they ever would do in the jar. Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone. This could be Rotterdam or anywhere, Liverpool or Rome, 'cause Rotterdam is anywhere, anywhere alone, anywhere alone, anywhere alone, anywhere alone. Anywhere alone, alone, alone. Ooh, this could be Rotterdam. Cudowna drobnostka, Rotterdam or Anywhere. To był zespół Beautiful South. Teraz będzie coś dla miłośników starych książek. W domowej biblioteczce rodziców czy dziadków albo babć można czasem znaleźć ciekawe pozycje, na przykład książkę kucharską sprzed lat. Wydawać by się mogło, że niczego odkrywczego w zbiorach przepisów sprzed 40 lat nie znajdziemy, a jednak książka kucharska może świetnie pokazać, jak bardzo zmienił się świat, nie tylko ten kulinarny. Przejdźmy więc do gotowania. Gotowanie nie jest wcale proste. Podając komuś kiepskie dania, można się narazić. Z czego były robione te gołąbki? No, kompletny skandal. To ohydne! A jak już chcemy coś ugotować według przepisu, to możemy trafić na wegańskie danie z tapioki bezglutenowej, polewanej sojowym mlekiem bez laktozy z jagodami z gumisiowego lasu. Ale można sięgnąć też do książki kucharskiej dla samotnych i zakochanych, której wydanie z 1970 roku dziś szokuje i zachwyca. Oprócz przepisów, które są bardzo dokładne, dowiemy się z niej też, że gotowanie kawalerskie jest rzeczą przyjemną i pożyteczną. Jak zachować złotą miarę w odżywianiu, co powinno być na wyposażeniu kuchni, a dodatkowo znajdziemy w niej cytaty z pana Tadeusza. Pośród wielu przepisów na ryby, mięsa, zupy, sosy, jajka, kompoty, kasze, grzyby i makarony znajdziemy też krótki rozdział poświęcony gościom. Instrukcja jest dosyć szczegółowa. Jeśli masz adapter i płyty, jeśli grasz w brydża, jeżeli jesteś lubiany, od czasu do czasu odwiedzą cię paczką koledzy lub znajomi. Oczywiście są to odwiedziny zapowiedziane, ale dalekie od oficjalności. W takim wypadku należy starannie posprzątać pokój, pochować różne intymne drobiazgi i garderobę, przygotować coś do herbaty, odpowiednią ilość filiżanek, szklanek, talerzyków deserowych i łyżeczek. No i dalej mamy przepis na kanapki. Wczorajszą bułkę barową krajemy na średniej grubości plasterki, które cienko smarujemy masłem. Kanapki przeładowane rzadko są ładne, a poza tym niezbyt modne. Plasterki bułki lub przekrojony do kanapkowej miary kawałeczek chleba po posmarowaniu masłem przykrywamy plasterkami, ale niezbyt cienkimi, szynki lub twarogowego sera o rozmiarach odpowiadających wielkości kanapki. Na talerzu układamy obok siebie na przemian kanapki z szynką i serem. Od pań oczekujemy nieco bardziej wyszukanych. To naturalne. Do kanapek podajemy zawsze herbatę. Przepis na herbatę znajdziemy na stronie 144, a do instrukcji parzenia herbaty znajdziemy taką radę. Skoro posiądziecie sztukę przyrządzania herbaty i zasmakujecie w tym cudownym napoju tak, jak on na to zasługuje, namawiamy Was gorąco, wprowadźcie do ceremoniału Waszego spędzanego w domu popołudnia godzinę herbaty. Najlepsza temu pora to godzina 17 po południu. Zapaszcie herbatę, napełnijcie filiżankę aromatycznym płynem i słuchając radia lub czytając książkę, delektujcie się każdym łykiem. Tak, świat się zmienia. Najczęściej teraz, kiedy przychodzą goście, po prostu bierzemy do ręki telefon komórkowy i zamawiamy pizzę. Ale oprócz kulinariów pojawił się tutaj także bardzo istotny wątek, który czasem bywa pomijany w takich właśnie sytuacjach towarzyskich. Należy gruntownie wysprzątać pokój, w którym będziemy przyjmować gości. Książkę kucharską sprzed lat czytała dla Państwa Gabriela Darmetko. True. Jak, ja tego dawno nie słyszałem, napisał pan Marian. Ja też, panie Marianie, Dance Stop the Dance, to był Brian Ferry. Jeszcze odpowiadam na pytania państwa i to będzie pytanie związane z dzisiejszym poniedziałkiem i moim występem zastępowym. Dzisiaj nie będzie wykładu filologicznego, bo to na chwilę się zamieniliśmy, ponieważ Marek na urlopie, ale to jest okazja, by sięgnąć po takie oblicze Genesis. I'm free to leave. Congo Genesis i Ray Wilson nam zaśpiewał, bo dziś wykładu filologicznego nie będzie, a słuchając tego utworu przypomniałem sobie jeszcze o koncercie i chcę zadać Państwu pytanie. Ciekawe, jak wielu dzisiejszych słuchaczy programu trzeciego, którzy słuchają programu do południa, było wtedy na tym cudownym, moim zdaniem, koncercie w katowickim Spodku, gdzie Ray z kolegami tak ładnie zinterpretował ten utwór. No i to tyle, gdyby ktoś z Państwa chciał się w tej sprawie wypowiedzieć. Czekam. piotr.baron@polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Uprawa owoców to w mojej rodzinie tradycja. Doglądam, dbam i wreszcie zbieram je, gdy dojrzeją w pełnym słońcu. Owocem mojej pracy są naturalne soki, wyciskane niemal wprost do butelki, by cała Polska mogła cieszyć się smakiem tego pięknego lata. Pij polskie soki. Odwiedzaj stację Orlen. Znajdziesz tam wybór pysznych soków z owoców, które dojrzewały w polskich sadach. Naturalne, bez konserwantów i od polskich dostawców. Dla wszystkich, którzy szukają polskich smaków, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I za 26 minut będzie południe. Instrukcja obsługi człowieka. Jak zwykle w poniedziałek o tej porze Grażyna Dobroń. Odkąd zamieszkałam na południu Polski, jeżdżę po dolnośląskich wsiach i po prostu szukam kreatywnych osób. No znalazłam kolejną. Anglistka na wsi. Pracę zawsze znajdzie, ale czego ona tam szuka? Ta z Maciejowca, Ludmiła Piasecka, szuka harmonii, prostoty i piękna. Oczywiście pracę ma. Pracuję, ale jednocześnie nie jestem etatowcem, więc mogę trochę ułożyć sobie rytm dnia. I też język angielski przydał mi się bardzo, ponieważ prowadzimy dom otwarty. Mamy praktycznie ciągle gości z Workaway, czyli wolontariuszy, podróżników, którzy... Z całego świata. Tak, naprawdę z całego. Właśnie dzisiaj zobaczyłam maila z Indii, a wczoraj ktoś napisał do nas z Argentyny. Mnie zafascynowało to, że ty uczysz swoje dzieci. Do tego trzeba mieć nie tylko chęć, ale i talent. Prowadzimy edukację domową już od dłuższego czasu. Jest to też poznawanie potencjału dziecka i też poznawanie swojego potencjału. Bardzo dużo się uczymy od dzieci. Każdy z nich jest zupełnie inne. No i wyniki też są. No najstarszy, laureat 3 olimpiad? Tak. Ścisły umysł. Interesuje się chemią i fizyką, no i wybiera się do liceum. Właściwie już ma zagwarantowane. Praca nie poszła na marne. Tak, tak, ale to jest też niesamowite, że będąc 16-latkiem jest już bardzo samodzielny. Ponieważ uczenie w domu to też pokazanie dziecku, że jest zupełnie niezależną jednostką, że nie jest częścią grupy, częścią systemu, tylko że wolny, żywy umysł ma prawo i ma możliwość myślenia indywidualnie. Tak, to się opłaca. Ale co ty znalazłeś w sobie, że masz taką cierpliwość, że umiesz to wydobyć? Wiesz, bo jednak nauczanie w domu to nie jest tak, że wtedy, kiedy chcesz i tak dalej. Są testy, są różne sprawdziany, na które on musi pójść i być przygotowany. Tak, to znaczy system w ten sposób funkcjonuje, że co roku jest egzamin na koniec, więc jakby jest pewien program. Natomiast to, jak to się realizuje, ten materiał to jest tylko jakaś tam cząstka tego, co się robi tak naprawdę. I edukacji domowej też chodzi o otwartość. Mając ten otwarty dom, czyli przyjmując tutaj wolontariuszy naprawdę z całego świata, dzieci niesamowicie dużo od nich czerpią. Naprawdę bardzo dużo się uczą. Mieliśmy ostatnio dziewczynę, która nauczyła córkę tańców w kręgu. No i ona do tej pory te tańce zna, pamięta, nosi melodię, tańczy sobie. Po tej dziewczynie przyjechali ludzie, którzy uprawiali sztuki walki. No i też tutaj odpowiednią naukę poczynili. Także ciągle te impulsy nowe są. Nie brakuje ci dużego miasta, teatru, wyjścia do kawiarni, koleżanek? Nie brakuje, ponieważ ten świat zewnętrzny odnajduję wewnątrz. Zamiast teatru mam poranną wizytę w lesie, mam jogę, mam chodzenie na boso, mam spotykanie z ludźmi, prowadzimy warsztaty twórcze. Tutaj jest duży ferment myśli. To jest piękne. Czuję, że ten świat jest bardzo, bardzo prawdziwy. Każdy z dzieci dzieciństwa wychodzi troszeczkę pokiereszowane. U mnie też tak było, ale to jest kwestia wypracowania, kwestia doświadczenia, dojrzałości. Dużo podróżowaliśmy. Staram się też otaczać ludźmi o dobrej energii. Być pośród tych ludzi, którzy czują podobnie, to też daje siłę. Ale żeby do tego dojść, no to trzeba było przejść tę drogę i rozliczyć się z tą swoją przeszłością. Myślę, że pomaga mi w tym pisanie. Bloga, piszę wiersze, piszę też książkę. I to jest dla mnie ta furtka, gdzie mogę jakby porozmawiać ze sobą. No to jest furtka dla duszy. Myślę sobie, że super bogatymi wewnętrznie ludźmi są ci, którzy słuchają muzyki. I to na okrągło, bo te dźwięki jednak różne przepływają, a każdy dźwięk jakoś inaczej porusza tę duszę. Właśnie, muzyka jest dostępna wszędzie. W lesie to już w ogromnych ilościach. Tasie radio preferujesz? Nie, bynajmniej. Słucham bardzo dużo muzyki. Mam taki zwyczaj, że wychodzę z psem wieczorem ze słuchawkami na uszach i wypełniam się muzyką. Oczywiście muzyka, film, książki, tego pieśń nie odbiera. To wszystko wypełnia nasze życie na co dzień. No i oczywiście rozmowy. Staramy się, żeby ten stół, to miejsce, gdzie spotykamy się, gdzie jemy, żeby to było miejsce właśnie rozmów. Nie smartfonów, nie milczenia, tylko takiej prawdziwej rozmowy. Odbywają często w kilku językach jednocześnie. Masz marzenia? Na co dzień marzenia jakby kiełkują w bardzo dużych ilościach, ale takie głębokie marzenie to przede wszystkim stworzyć miejsce, gdzie właśnie będą spotykać się ludzie, którzy podobnie jak ja cenią sobie prostotę, cenią sobie głęboką relację z drugim człowiekiem. Chciałabym zapraszać ciekawych ludzi, którzy żyją po swojemu i mają odwagę w ten sposób żyć. Też uważam, tak jak minimaliści, mniej znaczy więcej i tak samo prościej znaczy głębiej. Prostota jest tak naprawdę esencją, prawda? Sól, przyprawa najprostsza, ale tak podstawowa, że bez niej nie da się w kuchni odnaleźć. No, ja też coraz bardziej zanurzam się w tej przyrodzie. Ona daje rzeczywiście niesamowity spokój. Przypomnę Państwu, że program Workaway opiera się na codziennej 5-godzinnej pracy w zamian za jedzenie i spanie. W ten sposób można zwiedzać świat, więc radości z podróży życzę. A dla Ludmiły mam takie życzenia. Przyjaznych ludzi, kobieto, pod Twoim dachem życzę Ci. Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. Bardzo dziękuję, a ja Paniom życzę rock'n'rollowego życia. To były ciekawe i jak zwykle inspirujące opowieści Grażyny Dobroń. Program trzeci, teraz Dave Matthews Band. Your mother screams and forces you. Dave Matthews Band. Ciekawe, jak będzie w najbliższy piątek, jeśli chodzi o listę przebojów, bo w minionym notowaniu utwór Sammy Ray Cup, Oh Joy Begin, dostał lekkiej zadyszki. Zobaczymy w piątek po godzinie 19. No a teraz niespiesznie, ale powoli będziemy kończyć. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą z dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić pierwszy. Anna Maria Jopek i Pat Martini to była ostatnia piosenka z ostatniej płyty zaplanowanej na dziś. Zofia Kruszewska, Agnieszka Stępień i Piotr Baron, dziękujemy bardzo za uwagę. Jeszcze teraz przed nami lektura. To jest książka, którą ja musiałem napisać, bo jestem coś winien mojemu pokoleniu. To znaczy ludziom, którzy urodzili się w latach 30. XX wieku i mieli kilka lat, jak się zaczęła wojna. My jesteśmy ludzie tego pokolenia, jesteśmy dziećmi wojny. Wojna nas ukształtowała, wojna zorganizowała całe nasze życie, wojna stała się naszym życiem i wojna nigdy się nie skończyła i trwa do dziś. Mała scena teatralna Trójki. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jarosław Marek Rymkiewicz. Kinderscenen. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Koty w gnojnie. Fragment czwarty. Kiedy wydarzyła się ta historia z kotami? Prawdopodobnie w zimie z roku 1939 na 1940, bo właśnie wtedy zimowaliśmy w majątku babki w Gnojnie, które zresztą babka kilka lat przed wojną nazwała Świerczynem. Była to decyzja podjęta ze względów praktycznych oraz estetycznych. W lasku za dworem stało kilka drewnianych domków, które były wynajmowane letnikom z Warszawy i babka, z pewnością słusznie, uważała, że ci jej letnicy nie będą mieli ochoty spędzać wakacji w miejscowości pod nazwą Gnojno. Ta pierwotna nazwa, choć trochę niemiła przez swoją dwuznaczność, okazała się zresztą silniejsza od niewątpliwie korzystniejszej nazwy wymyślonej przez moją babkę. Gnojno nazywa się teraz właśnie tak, jak Bóg mu kiedyś przykazał. W zimie z roku 1939 na 1940 byłem małym dzieckiem. Miałem 4 lata i kilka miesięcy. Dokładnie tyle, ile teraz, w połowie roku 2008 ma Anielka, moja wnuczka, córka Wawrzka. Koty z Gnojna są moim pierwszym wyraźnym wspomnieniem. Pierwszą wspomnieniową całością, która jako taką utrwaliła się w moim dziecięcym umyśle. Jak przypuszczam, wyrazistość i trwałość tego wspomnienia ma jakiś związek z tym, że dzięki kotom babki wszedłem w kontakt z pewnym istnieniowym fenomenem, który uprzednio nie był mi znany. Dowiedziałem się, że istnieje śmierć. Jeśli jeszcze dziś, kiedy mam prawie 73 lata, istnienie czegoś takiego robi na mnie wrażenie, to można sobie wyobrazić, jakie wrażenie zrobiło to na mnie, kiedy miałem 4 lata. Spróbujcie wytłumaczyć to komuś, kto nie wie, nie ma pojęcia, że coś takiego jest w ogóle możliwe, a przekonacie się, jakie to zrobi na nim wrażenie. Innych, wcześniejszych wspomnień właściwie nie mam. Pamiętam tylko z lat przedwojennych oraz z okresu tak zwanej rajzy, wrześniowej podróży, która zaprowadziła nas do mostu w Zaleszczykach i z powrotem właśnie do babcinnego Gnojna, jakieś obrazy powyrywane z większych i nieznanych mi całości, ale nawet nie obrazy, raczej strzępy obrazów, małe ich kawałki, studnie w tymże Gnojnie, żółte piłki latające tamże nad kortami, kawałek ulicy Nowogrodzkiej, który było widać z dziecinnego pokoju, rękę, która w salonie na Nowogrodzkiej nakręca patefon. Patefony były wtedy na korbkę, żeby puścić mi płytę z moją ulubioną pieśnią pod tytułem Flisacy. Bombę przylatującą ukośnie za oknem hotelu, chyba w Brześciu, oraz Niemca, grubego żołnierza stojącego przy wjeździe na most. Ten Niemiec i ta bomba, widzę ją w jej ukośnej całości. To są oczywiście obrazy z rajzy. Opisałem je w rozmowach polskich, nie chcę się powtarzać. Nie wiem, dlaczego przyjechaliśmy wtedy do Gnojna i zostaliśmy tam na zimę. Może dlatego, że mieszkanie na Nowogrodzkiej było zbombardowane, a nie było jasne, czy dziadkowie, od strony ojca, zgodzą się, żebyśmy zamieszkali z nimi w ich mieszkaniu na Koszykowej. Na decyzję moich rodziców mogło mieć też wpływ przerażenie wojną i łączącymi się z nią, a dotychczas nieznanymi zagrożeniami. Gnojno, pobliskie Kleszewo, majątek moich pradziadków, i pobliski Pultusk, to były rodzinne strony mojej matki i mogła ona wtedy uważać, że będziemy tam bezpieczniejsi niż w Warszawie. W majątku babki była jakaś niezliczona ilość kotów. Było ich kilkanaście, może nawet więcej. Były tam też oczywiście inne zwierzęta, które mogły być czymś ciekawym, nawet pociągającym dla 4-letniego chłopca. Z pewnością chętnie bym się wtedy skontaktował z tamtejszymi końmi, krowami oraz świniakami. Pamiętam niejasno, że przy stole w jadalni dorośli rozmawiali o świniakach, ale rozmowy te mnie nie interesowały, bo dotyczyły problemów technicznych, których kompletnie nie rozumiałem. Czy kolczykować, czy nie kolczykować? Przy stole siedział Niemiec w rozpiętym mundurze i brał udział w rozmowie o kolczykowaniu. Moja pamięć wszystkie dostępne jej gnojeńskie konie, krowy i świniaki umieszcza jednak w okresie późniejszym. Raczej kojarzę je, to znaczy moje obcowanie z nimi, z porą wiosenną czy letnią. Da się to może wytłumaczyć wielkimi śniegami i wielkimi mrozami tej pierwszej wojennej zimy. Jak pamiętają ci, którzy przeżyli wojnę, była to bardzo ciężka, bardzo długa i dokuczliwa zima. Ponieważ było bardzo zimno i wszystko było zasypane śniegiem i były nawet takie tygodnie, kiedy dwór babki był zasypany śniegiem po skraju jego skośnego dachu, mogło być też i tak, że nie wolno mi było wychodzić z domu, a wobec tego babcine stajnie, obory i chlewy, a więc wszystkie jej świniaki i konie, były dla mnie niedostępne. Wielka i sroga zima z roku 1939 na 1940 mogła być również powodem tego, że wszystkie koty babki, prawdopodobnie wszystkie, mieszkały wtedy we dworze. W warunkach wiejskich naturalnym miejscem kociej egzystencji były bowiem raczej, tak to sobie przynajmniej wyobrażam, okolice dworu, skarpy nad rzeką, zabudowania gospodarcze oraz lasek, ten, w którym stały drewniane domki dla letników. Jeśli tej zimy koty mieszkały we dworze, moja babka, inaczej być nie mogło, musiała wyrazić na to zgodę. Musiała więc uznać, że na dworze, gdzieś w lasku czy w obejściu, kotom będzie za zimno, że tam nie przeżyją. To z kolei świadczyłoby zaś o tym, że babka sprzyjała kotom, myślała o ich potrzebach, miała dla nich miękkie serce. Ukazuje mi to moją babkę w trochę innym świetle niż to, w którym zwykle mi się ukazywała. Uważałem ją bowiem zawsze, i chyba się nie myliłem, za osobę zimną, surową, a nawet srogą, osobę, jak to się mówi, o twardym sercu. Jeśli jednak wpuściła koty na zimę do domu, jeśli nie dała im zamarznąć na dworze, to może miała twarde serce, ale tylko dla ludzi. Dla ludzi serce twarde, a dla kotów miękkie. Może zresztą nie ma w tym nic dziwnego. Czasy były ciężkie i wiele wskazywało wtedy na to, że zwierzęta są lepsze od ludzi. Że jeśli już koniecznie trzeba kogoś kochać, to lepiej, bezpieczniej jest kochać zwierzęta. Najbezpieczniej jest kochać drzewa, brzuski i sosenki. To jest oczywiste. Jak wyglądały babcine koty? Tego moja pamięć nie zapamiętała. Andrzej Mastalerz czyta Kinderscenen Jarosława Marka Rymkiewicza. Muzyka Piotr Mos. Od poniedziałku do piątku około 11.50. Tylko dla dorosłych. Ogłoszenie społeczne. Jaś zrobił swój pierwszy krok w życiu. Tomek usłyszał głos swoich rodziców. A Martynka zobaczyła, jak wygląda świat. Kolejne dzieci czekają na swoją szansę. Ja chciałabym spotkać się z jakąś słynną piosenkarką. Masz moc! Podaruj lepsze życie. www.przyszłośćdladzieci.org. Pomóż, bo warto! Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty.